Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, başlıklar halinde peygamber vekili olma aleyhisselam standardını koruyabilecek özelliklere işaret etmek istiyorum. Genel olarak bu ümmetin Kur'an'a en yakınlarının imam olacağını söyledik. Bir de bu ülkenin şartlarında özellikle ve genel olarak da vasıflı bir imam efendi olarak kalabilmek için birkaç başlığı öne çıkarmamız lazım. Birincisi, değerli kardeşlerim, birinci, öncelikli, önemli, ilk sırada en acil olanı, bekar imamlık yapmamak lazım. Müslümanların kızlarından birine müstahak görülmüyorsan, mihrabına da müstahak değilsin demektir. Fıkıhta bile arkadaşlar, kim imam olabilir, öncelik kimdedir sorusunda dikkat ederseniz, evli değil, hanımı güzel olan diye bir standart bile getirilmiş. Hele hele, iffetin ayağa düştüğü bu zamanda, imamın iffetle itham edilebileceği risk taşımaması gerekiyor. Bekar olduğu gibi risktir. Olduğu gibi risktir. Kötüdür demiyorum. Risk başka şey, kötü başka şey. Arkadaşlar, kadın ve evlilik konuşulunca salonlar hep canlanır ne hikmetse. Ama realitemiz bizim, 11 kere nikah kıymış bir peygamberin vekilisin sen diye başlıyor. 11 nikah kıymış kendisine. 10 günüm kalsa bu dünyada, onu bekar olarak geçirmem diyen Abdullah İbni Mesud, Hanefi mezhebinin başı kabul ediliyor. Elbette, fıkıh olarak bekarın namazı caiz değildir diye bir söz yoktur. Böyle bir şey yok. Ama biz cami imamlığını geçmiştik, müminlerin imamı olmayı konuşuyorduk. Birinci bölümde bunu konuştuk. Müminlerin imamı evli olmalı. Bu evliliğe de getireceğim ayrıntılar var arkadaşlar. Birincisi, İmam efendinin evliliğinin başarılı olması gerekir. Tam başarılı. Evliliğin 5. 10. senesinde bile balayı gibi yaşıyor olması lazım. Çünkü evlilikteki başarısızlık "Lime tuharrimu ma ahallallahu lek" sorusu sordurur. Peygamber de olsan başarısız bir evlilik Kur'ani manada aksaklıktır. Başarılı evlilik için kardeşlerim, elbette yani kaderimde çile çekeceğim bir evlilik varsa yapacak bir şey yok. Ama yatırım yaparken evliliğe, bekar olan kardeşlerim için muhakkak bunu söylüyorum, öbürlerinin değiştirme şansı kalmamıştır ama, müsaade ederseniz sizi ben siz olarak değil, sizden sonrakilerin de sizi olarak görüyorum. Siz inşallah daha bu sözlerden daha iyisini aktaracaksınız. Bu işin kamuoyusunu oluşturacaksınız inşallah diye özellikle söylüyorum. Kardeşlerim, imam efendi kendinden zengin, kendin düzeyinde diplomalı biriyle evlenme. Arkadaşlar, hoca efendi ve doktor herkesin karşısında böyle durduğu insandır. Bir defa efendi diyor sana, 70 yaşında insan, sen 15 yaş, 20 yaş, belki 50 yaş küçüksün ondan, hoca efendi diyor. Efendi denmeye, o gelince ayağa kalkılmaya alışmış birisidir imam. Doktor da böyledir. Eşit, belki de ondan biraz daha yüksek puanlı bir eşi olduğu zaman ismiyle çağırır onu. Ahmet, Ahmet Hoca diye çağırır. 10 dakika önce camiden çıkarken bembeyaz sakallı 80 yaşında bir dede, "Hoca efendi, bize dua buyurun," demişti. Şimdi bir kadın, "Ahmet Hoca, gidiyoruz mu babamlara?" diyor. Bu sözler alttan uyar evliliği. Hafız mısın? Hafız olmayan bir hanım kızla evlen. İlahiyat mezunu musun? İmam hatipli bir kızla evlen. Senden bir alt puan olsun. Er-ricalu kavvamune alennisa kaidesine uygun olan budur. Haram değil, senin diplomanın muadili olan, hatta sen ilahiyat mezunusun, doktora yapmış bir bayanla da evlensen caizdir. Senden 20 yaş büyük bir bayanla da evlensen de caizdir. Sen bekarsın, dul, 8 çocuk, annesi bir kadınla evlensen bu da caiz. Caizlikten söz etmiyorum ben. Mihraba geçerken, لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ ortamına seni taşımayacak bir evlilikten söz ediyorum. Zengin, kocaya tenezzül etmeyecek bir kızla evleniyorsun, ikide bir sana maaşına zam yapmıyor devlet değil mi diye alttan alttan duyuruyor sana. Bu çok önemli arkadaşlar. Evliliğimizin muvaffakiyeti için evlenirken dikkat etmek lazım. Er-ricalu kavvamuna alennisa. Rabbim bu kanunu koydu. Kim kendisi bir kadın erkek yaratırsa o da bir kanun koysun. Muadiluna alennisa diye bir ayet uydursun o zaman. Yaratan böyle koydu. Kavvamuna alennisa. Bitti. Ya dünya yıkılacak, yeniden yaratılacağız. O zaman yeniden bizi yaratanlar yeni kanun koyacak. Ya da bu dindir, kanundur, beşeriyettir bu. İmam efendi caizliğin ötesine gidecek, örnekliğin seviyesini akra'uhum li kitabillahı yakalayacak. Akra'uhuma ne mana vermiştik? Ekseruhum tatbikan ve amelen li kitabillah demiştik. Evlilikte bu çok önemli. İkinci önemli husus arkadaşlar, imam efendilerin benim çevrem itibariyle ve karşılaştığım olaylar itibariyle bildiğim şey, beklenti hastalıkları vardır. Bu hastalıktan vazgeçeceksin. İmam efendi insanlara anlattığının, insanlar üzerindeki beklentilerinin evde de gerçekleşmesini ister. Yani ona biraz önce bahsettiğim gibi hanımının da 80 yaşındaki dedeler gibi hürmet etmesini ister. Halbuki bu hürmet camide olur. Yatak odasında olmaz. Mutfakta hürmet olmaz. Bu beklenti bir zaman sonra imam efendinin arkadaş ortamında evleneli 2 ay olmadığı halde vallahi ikinci kardı almak lazımmış ama yasak demesiyle ortaya çıkar. Normal çeşme suyundan doymadı, deniz suyu içip hararetini giderecek. Beklenti yok. Peygamberler de aradığını bulamadılar. Sare de aradığını bulamadı İbrahim'de. Bu dünya aradığını bulma yeri değildir. Boşuna aramaktan vazgeçip hasretini cennete saklama yeridir. İmam efendi hanımı ve çocukları üzerinde peygamberlerin beklediği kadar beklenti içinde olacak ama hayalci olmayacak. Rabbim ne nasip ederse o olur diyecek. Aksi takdirde kendi kendine kanser eder imam. Tekrar birinci paragrafıma dönüyorum. Arkadaşlar imam efendi bekar olmamalı. Evliliği muvaffak bir evlilik olmalıdır. Bu muvaffakiyetin ayrıntılarına uzun uzun girmem gerekmiyor. Ama imam efendileri mesela taktik hatalarından birini örnek olarak vereyim. Sen cuma vaazında, düğünlerde, cenazelerde imam efendi olarak izleniyorsun. İnsanlar senin aile dünyanı çok merak ederler. Sana hoca sen karı dövüyor musun demezler hiçbir zaman. Diyemez, devlet memurusun zaten. Memura hakaretten adama suç duyurusu yaparsın. Ama senin hanımının gittiği bir mevlüt töreninde didik didik ederler onu. senin ağzından duyduklarını hanımının üzerinden test ederler. Çocuklarının ağzını yoklarlar. Dolayısıyla hanımının, yani aile ortamının toplumdan kopmuş, dağ başında yaşıyor gibi insanlardan çekilmiş olması doğru değil. Şeriata aykırı bu. Ama ipsiz sapsız hanımını saldın, her eve sırayla birer kere ziyarete gidiyor, onun orada ağzını yokluyorlar, seni deşifre ediyorlar, bu da sakıncalı. Hanımın senin vitrinindir. Evlendiğin zaman veya mevcut evliliğinde aile sarsıntın ortaya çıkar. Mesela sen insanlara bir şeyler anlatıyorsun, kıs kıs bıyık altından gülüyor adamlar. Çünkü dün onların hanımları senin hanımının ağzından operasyonlar anlatmış aslında. İlk soruları, hoca çocuk dövüyor mu? Çocukları dövmüyor değil mi? Hoca seninle yemek yiyor mu kadın? Kendi kocalarından gördükleri işkencelerin, hataların veya bulamadıkları temennilerinin hocanın karısı açısından nasıl olduğunu merak ederler. Onurlu imam, bu ümmetin, müminlerinin imamının karısı ölür ağzını açmaz olmalı, ama bu nasıl sağlanır bunu bilemiyorum. Bu çok zor sağlanması. Bu kontrolü despotluğa dönüşmeyecek şekilde imam efendi sağlayacak. Kadını hapsedersen zaten başka propagandaya gerek yok. Hoca karısını kilitlemiş. Bir de uydururlar, karısından şüpheleniyormuş, onun için salmıyormuş dışarı. Gittin sen zaten, o da zulüm. Ama aynı şekilde ne konuşuyor ne ediyor haberi yok, o da zulüm. Ben sadece basit bir örnek vereyim. Bir hoca efendi hanımı filan mevlüte, filan törene, filan akraba ziyaretine gitti, geldi. Yemek yerken filancanın karısı çocuğunu aldırmış, şöyle olmuş diye nakliyata başladığında, haber nakliyatını, ağzını kapatmalı. Bu evde başka bir Müslümanın karısıyla ilgili bir şey anlatma bana. Bunu 3 defa tatbik ettin mi, anlatınca da protesto edip öbür odaya geçtin mi, o da senin sırrını kimseye anlatmaz. Bol bol dinliyorsan, bol bol da dinleniyorsun demektir sen. Sen milletin karısının sırlarını dinlersen, senin karın da başkasının kulaklarına bu sırları dökecek demektir. Yani hoca efendi elbette %100 her şeye hükümran olamaz. İradeleri zapt edemez. Ama gerekli tedbirleri, ön tedbirleri alabilir. Birinci paragrafımın özeti, muvaffak bir evlilik yapman lazım. Bekar mihraba geçme. Hiçbir zaman bekarken mihraba geçilmesi uygun olmayan zaman yaşandı bu dünyada. Hiçbir zaman bu böyle iyi değildi. Şimdi ise bekarın mihraba geçmemesi gereken en tehlikeli zamanları yaşıyoruz. İkinci paragrafım, değerli kardeşlerim, imam efendi töhmet olacak şeylerden uzak duracak. Genel olarak Müslüman töhmetten uzak durur zaten. İmam efendi para, kadın ve etnik sorunlarla ilgili şeylerde hiçbir şekilde töhmete yakın durmayacak. Camiye para mı toplanıyor? Sen ne say, ne tut, ne gör, ne de para sesi duy. Görevli yapsın, senin önünde saysın, kanun gereği sen imzala. İmzalanmış şeyleri al, imzalanmamış şeyi alma. Ben bu parayı müftülüğe götüreyim, sana makbuzu getiririm deme hiçbir zaman. Ya 100 lira verdi, 100 liralık da makbuz getirdim öbür gün. 24 saat sende o para durdu. Töhmettir bu. Töhmete müsait bir ortamdır. İmam efendi paraya tutmayacak. Parasını saydığın insanlar senin üzerinde laf sayıyorlar sonra. Kürsü, mihrap ve minber bu töhmeti kaldıramıyor. Halvet haramdır dediğin bir din yaşıyorsun sen. Caminin imam odasında bir hanımefendiyle bir arada 2 dakika durma. Buyurun hanımefendi, ben çok bunaldım, havasızdı burası, ne anlatamayacağım bir ortamsa git caminin dışında görüş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onca büyüklüğüne ve müsellem iffetine rağmen, yabancı değil ha, hanımım Safiye, bakın bir şey gelmesin aklınıza diye söyledi değil mi? O peygamberin vekilisin sen. Kadın, para ve siyaset ve etnik sorunlar gibi konularda imam efendi töhmetten uzak duracak. Yani elektrik çarpmasından korktuğu gibi töhmet çarpmasından da korkacak. İnsanlar hem gelir sabah namazını arkanda kırarlar, hem de açar ağızlarını yumarlar gözlerini, öbür gün gene gelir sabah namazı kılarlar. Sen de arkamda saf oldular zannedersin. Halbuki arkanda istihbaratçı gibi saf oldu onlar. Herkes bir şey kapmaya çalışıyor senden. Sen din anlatırken de zayıf birisisin. Selam verildiğinde de zayıf birisisin o zaman. İmam efendi töhmetten uzak duracak. Arkadaşlar, imam efendilerin bir başka dikkat etmesi gereken üçüncü bir paragraf olarak, imam efendi son model konulara girmemelidir. Günlük konulara girmeyecek imam efendi. Günlük konularla ne kastediyorum? Siyaset konuları. Dolar indi bindi konuları. Filan yerde filan konu olmuş. Filanca boşanmış, filanca dolmuş. Bu konular imam efendinin girmemesi gereken konulardır. Çünkü filanca filancayı boşamış dediğin zaman, ya boşanan tarafı üzeceksin ya boşayan tarafı üzeceksin. Birisi haklı birisi haksız bunların. Sen haklıyı belirtemezsin. Aynı mahallede, aynı köyde bulunduğun sürece aile mahkemelerine girmen yanlış senin. Senin arkanda namaz kılan Ahmet'le Ayşe, onların aileleri bu işi düzelt diye sana geldiler. Baktın ki iş düzelmiyor. Başka bir caminin imamına ya da şehirde daha büyük bir makama havale et. Neden? Kızım sen yanlış yapıyorsun. Bu işte sen haksız görünüyorsun dediğin zaman cemaatinden bir kişi kaybettin. Evet hocam, siz madem böyle buyurdunuz, biz de ıslah hallettik, tövbe ettik diyen vaki değil bu dünyada. Herkes haklı çünkü. Katil bile haklı ya. Acayip hırsız bile haklı. Haksızı yok bu dünyanın. Senin makamın insanların hakkını ihkak etmeye uygun değildir. İhkakı hak yapamazsın sen. İmam efendisin. Bir noktadan sonra duanı oku, çekil kenara derler. Bu sebeple günlük konular, kısır tartışmalar imam efendinin uzak durması gereken konulardır. Fıkıh konularında da acil, henüz toplumun oturup fıkhi bir kanaatini belirlemediği ya da ulemanın kanaat belirlemediği konularda da imam taraf belirtmemeli. Filanca konuda, mesela işte filan yerin sigortası caiz mi değil mi? Bu ne Din İşleri Yüksek Kurulu'nun net bir hüküm belirttiği bir şeydir, ne de Müslümanların bu konuda 3 aşağı 5 yukarı oturmuş bir kanaati vardır. Hala tartışılan, yakın zamana kadar da sonuçlandırılmayacak meselelerden biridir. Filan işte filan tür bankalar, oraya para yatırmak caiz mi değil mi? Filan banka helal çalışıyormuş. Sen dersin ki arkadaşlar oraya paramızı yatıralım ya, destek olalım dersin. 2 gün sonra gelir, hoca efendi sen demiştin ya o bankaya, o banka filan bankadan tahvil almış. Ne diyeceğim peki şimdi? Ben size çok basit örnek vereyim. Tahvil caiz mi hoca efendi? Olur mu ya tahvil, parayı parayla satmak nasıl caiz olacak? Peki senin helal dediğin filan bankalar günlük repoya yatırıp tahvil alıyorlarmış. Fiilen de öyle. Caiz mi bu? Şey, onu zarureten yapıyorlar. Sen ama arkasına geçerken o bankanın zarureten dememiştin. Helal demiştin. El alemin zengin olması için sen niye sarığını kirletiyorsun ki? Yapılacak nedir? Yani bu faizci bir banka olmadığını söylüyor. Biz faizle düşmanız. Açığını kaçığını Allah bilir kardeşim. Demen gerekiyor. Çok önemli arkadaşlar. Günlük konular, ticari konular, siyasi konular, etnikleştirilmiş konular, İmam Efendi'nin girmesi gereken konular değildir, hatta tehlikeli konulardır. Bir başka konu kardeşlerim, Türkiye devletinde yakın zamanlara kadar sadece Şafii ve Hanefi mezhebini taklit eden müminler vardı. Şimdi ise bu Hanbeli mezhebinin de taklit edilen mezhepler arasına girdiğini görüyoruz. Epey de bir taklit ediliyor. Yani hiçbir sakıncası yok. Çünkü biz Kur'an'a tuttuğumuz günden beri dört hak mezhep deniyor. Haklığı iptal edilmiş mezhep haline gelecek yok Hanbeli mezhebinin herhalde. Ama gençler bunu bilmem şu sebepten bu sebepten dolayı taklit ediyorlar. İhlaslı değiller. Bir kalp röntgencisi değiliz. Ne bileceğiz ihlas için mi tatbik ediyorlar bunu? Böyle bir yorum yapamayız biz. Bir de selefilik ismi altında bir mezhep ortaya çıktı. Onlar mezheplere karşı çıktılar. Mezhep mezhebi oldular bu sefer. Mezhepsizlik mezhebi oluşturdular. İyiliği kötülüğü anlamında söylemiyorum. Haklılığı yanlışlığı anlamında da söylemiyorum. Ama İmam Efendi bu pencereden baktığında namaz bilir, arkada saf bilir, farz bilir, vacip bilir, gerisine karışmaz İmam Efendi. İnsanların mezhebine karıştığın zaman kendin gidersin. İmam-ı Azam'ın üstünlüğünü ispat etmek İmam Efendi'nin vazifesi değildir. Ben Ebu Hanife'nin mezhebine göre hareket ediyorum kardeşlerim. Siz ne hangi mezhebe göre hareket ettiğinizde serbestsiniz demek zorundadır. İmam Efendi ipin ucunu kaçırır. Mezheplerin avukatlığına geçerse, sizin tuttuğunuz yol yanlıştır derse, kendi ipini çeker. Mezheplerle imam uğraşmamalıdır. Uğraştığı zaman, içini dolduracak çapta uğraşmalıdır. Yani sen mezhepler konusunda master yapmışsın, doktora yapmışsın, dört tane de eserin var. Camide imamsın diye susacak halin yok herhalde. O zaman sen bunun uzmanısın zaten. Elbette sen konuşacaksın. Ama sadece bir imamlık kimlik olarak sende var. Devletin sana, Diyanet İşleri Başkanı'nın tanıdığı bir imamlık yetkisiylesin. İmam-ı Azam bu meselede haklı diyemezsin arkadaşlar. Dediğin zaman sen fitne nedeni olursun. Senin vazifen imam olmak, birleştirmektir, fitne üretmek değildir. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Kardeşler çok önemli, çok önemli bir konuyu vurguluyorum. Biraz önce de hoca efendilerle bunun muhabbetini yaptık. Nerede imamlık yapıyorsan, oradaki insanların dilini en iyi bilen sen olmak zorundasın. Çünkü sen Kur'an'ın okuyucusu bir hocasın. Kur'an'ın da en büyük iddiası nedir? E'acemiyyün arabi, yabancı dil mi bu? Yoksa sizin orijinal diliniz mi? Kur'an tahaddisini, yani meydan okuyuşunu dil üzerinden yapıyor. Ha, getirin bir sure bakalım. Yapamadınız mı? Hadi bir ayet getirin. Ha, getirin bir ayet diyen bir kitabı okuyorsun sen. Kur'an bunu kime söylüyor? Arapçada edebiyat fuarları yapmış cahiliye toplumuna söylüyor. Kur'an'ımızın ebedi mucize oluşu dil üzerinden başlıyor. Eğer sadece Arapça konuşulan bir köyde isen, sen Kur'an'a hizmet etmek için beliğ Arapça bilmen lazım. İrab hatası yapamazsın sen. Yoksa Kur'an'a hizmet edemezsin. Kur'an'ın çıkış mantalitesine aykırısın sen zaten. Kur'an, gönülleri mest eden iddia ile geldi. Hoca efendi, kürsüye çıktığında, insanların anlamadığı uyduruk bir dille, devrik cümlesi bozuk bir dille, ya da tedavülden kalkmış sadece Osmanlıcadır diye, tedavülden kalkmış bir dille konuşursan, Kur'an mantalitesine ters bir şekilde o kürsüde duruyorsun sen. Sen İlmuhal kitabından önce, 5-10 tane roman okuyup, Türkçeni düzelt önce. Kürt Müslümanların bulunduğu bir köydeysen, iyi bir Kürtçe, Zazaca öğren. Veya Gürcü Müslümanların bir köyünde bulunuyorsan, Gürcüce öğren. Neden? Ya da hiç konuşma. Sus. İşaretler yap. Ya anlasınlar sen sağırsın, sadece Kur'an okuyabiliyorsun, dilsizsin. İstemesinler senden bir şey. İmam efendi, bir, arkasındaki insanların konuştuğu dili konuşacak. Yoksa tayinini öyle bir bölge isteyecek. İki, arkasındaki insanların sözlüğe muhtaç olmadan anlayacağı dili konuşacak. Hoca efendi bugün vaaz edecek, Türkçe Dil Kurumu'ndan bir sözlük koluna alıp vaaza mı gidecek insanlar? Sadece sen medrese okuduğunu hissettirmek için tercüme yapıyormuş edebiyatıyla kelimenin mastarını kullanıyorsun. Maşallah, ne kadar güzel vaaz ettin oluyor. Kürsü Arapçadan Türkçe'ye tercüme etme yeri değildir. Kürsü insanlara din anlatma yeridir. Eğer insanlar sözlükle o kelimeyi anlayacak kadar yabancıysalar o dile, sen o zaman kellimun nas ala kadri ukulihime aykırı davranıyorsun. Türkçe bilecek, Türkçe bir yöredeyse, Türkçeyi en iyi konuşan olacak. Bir kere konuşacak, insanlar o konuşmanın belki üçte birini slogan gibi eve taşıyacaklar. Hepinizin bildiği bir hakikati konuşalım. Hoca efendi bugün vallahi çok iyi vaaz etti. Deme ya, ne anlattı? Ne hangisini diyeyim ki, adam neler anlattı maşallah ya. Ya ne anlattı? Adam fırtına gibiydi ya. Ya tamam da bu fırtına hangi rüzgarın çeşidiydi yani? Samyeli miydi? Ne esteceğim? Vallahi ne diyeyim? Aklımda bir şey kalmadı ama adam çok konuştu maşallah. Islık mı çaldı kürsüde adam? Bu hususta Diyaneti de tenkit ediyorum. Hutbe gönderiyor. Sultanahmet'te bu hutbe okunuyor. İstanbul'un banliyosunda okunuyor. Van'ın köyünde okunuyor. Cümle, Türk halkı 24 karakterden sonra bilemedin 30 karakter, yani 30 klavyedeki her bir tık tık bir klav bir karakter kabul ediyor. 30 karakterden sonra toparlayamıyormuş cümleyi. Normal olan da bu zaten. Şair değildi insanlar. Edebiyat fakültesi mezunu değil bu insanlar. Yani yaklaşık 1,5 satır, 2 satırlık bir cümleyi dizebiliyor. Hutbede okuyor hoca efendi. Değerli müminler, yerleri gökleri yaratan Rabbimiz, kıyamete kadar eşsiz mucize olan Kur'an'ında 3 satırlık bir ayeti okuyor, buyurmaktadır diyor sonunda. 200-300 karakter olmuş, 10 satırlık bir paragrafın arasına ayetin mealini sıkıştırmış, buyuruyor en sonunda. Bu başarısız bir tercümedir. Yüce Allah buyuruyor ki de, bir irkilsin insanlar, ne buyuruyor diye seni merak. Buyuruyor'u en sona taşıyorsun, anlamasanız da olur bu ayetin mealini demek istiyorsun. Hani müezzin uyuşuk uyuşuk hayale salah deyince gelmeyin namaza diye diyor ya, onun gibi hutbe okuyorsun sen. Gelmeyin namaza. Bunlar sorulacak kıyamet günü. Bunlar sorulacak kıyamet günü. Ben sala okurken ki heyecanını sabah ezanında duyamadığım müezzinleri Allah'a havale ediyorum. Allah sorsun onlardan, sabah namazına uyku makamından ezan okuyorsun. Sala tabi İstanbul'da bahşişlidir. Bilmiyorum buralarda hangi makamdan okunduğunu. İstanbul'da bahşişiye makamından okunur selalar. Hutbe, köyde okuduğun hutbe ile Sultanahmet Camii'nde okuduğun hutbe aynı ise ben susmam bir daha. Ben burada haykırırım o zaman. Sultanahmet'in yarısı turist, öbür yarısı da bürokrat, kitap yazmış bilmem ne şair adamlarla dolu. Merak edip popüler insanlar geliyor. Elbette oradaki Necip Fazıl gibi döktür edebiyatını hutbede dinlesin insanlar. Ya traktörden kafası, traktör gürültüsünden şişmiş, güneşin altında öğleye kadar çalışmış bir köylü geliyor, adama edebiyat döktürüyorsun. Bu hangi peygamberin hususiyetiyle sen bunu okudun? Peygamberin vekilisin. Ali radıyallahu anh ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bedeviler gelirdi. Ulan hangi dil konuşuyor anlayamazdı konuyu. Onların diliyle konuşurdu hemen diyor. Yemenliler gelirdi, Yemenlilerin diliyle konuşurdu. Peygamber derdi tebliğ etmek. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara açıklamak için, maaş almak için değil, maaşını helal etmek için değil, insanlara beyan etmek için, beyan açıklamaktır. Edebiyat yapmak değildir. Hutbede, vaazda, halkın anlamadığı şeyi konuşan mesuldür arkadaşlar. Evet, namazda Fatiha'nın iki ayetini okuma sanki mesuliyet, başka bir mesuliyet ama, eğer sen, insanlara Allah'ı, peygamberi, ahireti anlatıyorsan, anlattıkları konuşacaksın. 60 yaşında bir Müslüman, ahiret mesuliyeti diye, ahirete iman diye bir kavram olduğunu anlatan 10 dakikalık bir hutbeyi dinledi kabul edelim. Eve geldiğinde, akşam yemeği yediklerinde, hanımına hanım, yahu mizan diye bir mesele varmış, bu da bizim amellerimizin tartılması demekmiş. Mesela biz ne yaptık tartılacakmış. Ve bu tartılma bugünkü dijital terazi filan değil, Allah'ın bileceği bir usulleymiş. Bugün hoca hutbede anlattı. Diyemiyorsa hutbe okunmamıştır arkadaşlar. Boşu boşuna Türkçe ilave yapıyoruz. Bari güzel ayetler oku. Her kelimesine Allah şu kadar sevap veriyor. Eğer hutbeler, akşam eve gittiğinde Müslümanlar, hanımlarına, çocuklarına o hutbenin en az 1/3'ünü özetleyemiyorlarsa, o kadar kalmıyorsa kafalarında, o zaman bari 5-6 tane ayet oku, ayet okuyanın her harfine sevap veriyor. Allah dinleyene de veriyor. Cuma hutbesinden ayet sevabıyla çıksın Müslümanlar. Bu da gösteriyor ki hoca efendi, imam efendi kendisini dinleyenlerin kültür seviyesini bilecek. Bu adamlar hangi kelimeden anlıyorlar? 1-2-3 hafta sonra test yapacak. Bu hutbemden ne anladınız efendiler diyecek. Bir özetler misiniz bana? Baktı ki anlaşılmıyor, zamanını kısacak. Dilini değiştirecek, kaynağını değiştirecek, konularını değiştirecek. Mesela arkadaşlar, fıkhen sadakayı fıtra ne zaman verilir? Bayram namazından önce verilmesi lazım değil mi? Bayram namazını kılıyorsun, sadakayı fıtranın süresi bitiyor. Fitrenin ahkamını anlatıyorsun hutbede. Sonra da diyorsun ki fitrenin kazası yoktur, verilecekti şimdiye kadar diyorsun. İstihza mı ediyorsun insanlarla? İstihza mı ediyorsun? Kurbanlık, boynuzu şöyle olacak, tırnağı böyle olacak diyorsun, adam kurbanlığını alalı 20 gün olmuş. Ne etsin adam şimdi? Hoca ver farkı, yenisini mi alayım desin. Hoca efendi, devlet memuru değildir. Cami imamı değildir. Resulullah'ın vekili, müminlerin imamıdır. Türkçesi de iyi olacak, nezaketi de iyi olacak. Bu şüphesiz benim tek başına halledeceğim, sizin de tek başınıza halledeceğiniz bir sorun değil. Ama siz kendinizi düşünün, ben kendimi düşüneyim. Ben mahallemdeki imamın ezanını da dinliyorum. Kalkmasanız da olur diye Es-salatu hayrun minen nevm diyor. Sanki diyor ki firâşüküm meftal min salâtiküm. Ben öyle geliyor kulağıma. Saat 9'da bir sala okuyor. Bir gün kaydedeceğim. Ve müftü efendiye ikisini de götüreceğim. Salasına bir bakıyorsunuz ki alim Allah. Onun babası ölmüş sanki. Öyle bir hasretle okuyor ki. Koca şehirde kimsenin bir şey anladığı yok, filanca ölmüştür, filan yerde cenazesi kılacak, şu yaştaydı, bir açıklamalar, nüfus müdürlüğünde yok o bilgiler. Açıklıyor hoca efendim. Neden? Tabii çok insanlık gerekiyor yani. Bunlar sorulur. Ümmetimin minarelerini bu kadar ucuza mal edenler bir gün dirilirler. Atvelün nasi unukan olarak dirileceklerdi. Eşerrün nasi hilkaten olarak dirilecekler kıyamet günü. Minarenin izzetini düşürdükleri için. Suçlu. Ben hesap sorma hakkına sahip değilim. Dinimin hesap memuru ben değilim. Ama Allah sorar bir gün. Ezanları laiklik susturamadı. Tembel müezzinler susturdu. Bunun hesabı olur. Kardeşlerim, bir başka paragrafımız. İmam efendi, kibir ve tevazunun ortasını bulmalıdır. Çünkü insanlar, avam, tevazu sahibini rezil ederler. İmam tevazu göstermemelidir. Oğlu yaşında birine ceket düğmeleyemez imam. Kibir sahibi de olursa cehennemden çıkamaz bir daha. Kibirle tevazuun ortası da vakardır. Resulullah'ı temsil ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor ashabına? Gittiğiniz yerde beni temsil ediyorsunuz. Beyaz ve şık giyinin diyor. Bir cuma namazı için bir camiye gitmiştim. Hoca efendi vaaz ediyor. Çok güzel de bir konu anlatıyordu. Böyle bir durdu. Nefesi tıkandı filan zannettim. Sayın belediye başkanımız, camimizi teşrif ettiniz, hoş geldiniz. Kalkar mısınız? Belediye başkanımız geldi deyip ön safı kaldırdı. Arkaya doğru böyle kaldırdı. Belediye başkanı oradan işaretler yapıyor. Yani kalsın arkada kılayım, erken kaçacak herhalde. Cuma'dan sonra. Ön safı onu teşrif ettiniz dedi. Kalktım. Ezana daha vardı, başka camiye gittim. Benim kalktığımı da gördü. Bana başka bir zaman dedi ki, Nurattin Hoca sen niye kalktın oradan dedi. Dedim ki bir daha senin arkana gelmeyeceğim dedim. Resulullah'ın camisini, ve ennel mesacde lillah, Allah'ın bu camiler, belediye başkanı teşrif edemez. Allah'tan şeref buldu bu camiler. Senin belediye başkanın, bana ne, hangi partinin başkanı olursa olsun ya. Ne biçim konuştun sen ya dedi, ağzından kaçtı. Ağzından kaçtı salyan, caminin duvarına sürüldü ama. Dedi ki bana ödüm patladı, orada bana cevap vereceksin zannettim dedi. Yok o seviyeye düşmem, merak etme dedim. Bu arkadaşlar zillet bu. Böyle olmaz. Bir kere Allah katında sen belediye başkanından daha yüksek bir makamdasın. O İçişleri Bakanı'nı temsil ediyor. Sen Resulullah'ı temsil ediyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikincisi, sayın belediye başkanımız camiye geldiği için hoş geldiniz başkanım. Yani namazdan sonra derim. Ya, ayet okunan bir yerde söz kesilip belediye başkanına hoş geldin denir mi ya? Hadi dedin diyelim. Ne demek ya, camiyi teşrif etti. O şerefini bulsun. Bir cumaya gelmiş adam zaten. Sabah namazını görmemiştik biz onu hiç. Teşrif kelimesi çok ağır bir kelime. Bu zillettir. Tevazu değildir. Zillettir bu. Bana diyor ki o hoca efendi, ya bu caminin önünü görmüyor musun? Yolumuzu molumuzu yaptırdı diyor. Ya bütün belediyeler yaptırır bu yolu zaten. Adamın görevi o yolu yaptırmak. İşte buna bir kere belediyede izzet-i itibar yapmışlar ya, tamam bedelini ödüyor. Din üzerinden ödüyor bedel ama. Kibir de haram. Kibir de haram. Zillet de haram. Resulullah'ın makamında böyle olacağız. Bir gün bir hatıramı nakletmek isterim. Mahmut Efendi diye bildiğimiz Çarşamba İsmaila Camii'nin imamlarından, Allah sıhhat ve afiyetine zeval vermesin, Mekke'ye gelmişti. Bana dedi ki, Nurattin Hafız, Alevi Maliki'yi ziyarete gidebilir miyiz dedi. Olur hocam dedim, ben ayarlayayım dedim. Ayarladım. O vefat etti. Alevi Maliki dediğim vefat etti. Rahmetullahi aleyh. Suudi Arabistan'da tarikat çalışması yapabilen nadir insanlardan birisiydi. Mekke'nin dış kısmında bir medresesi vardı. Bir gün beraber gittik. Bu salondan hemen hemen daha büyük bir salonda önde oturmuş El-Ba'isül Hasis isimli usulü hadis kitabını okuyordu. Bir 150 tane de talebesi var. Biz en arka kapıdan girdik, bizi böyle gördü, hiç bozuntuya vermedi, derse devam etti. Hoca efendi de, Mahmut efendi de sellemehullah, dedi ki, Nurattin hemen çökelim burada dedi. Biz de en arkada çöktük. Hoca efendi bir 15-20 dakika kadar daha ders yaptı. Dersi bitince hoca efendinin yani El-Ba'isül Hasis kitabından bir bölüm okuyorlardı. O bölümü bitince mikrofonu eline aldı, ayağa kalktı. Çok böyle iri yarı, heybetli bir zattı, Allah rahmet eylesin. Ayağa kalktı, dedi ki, gençler dedi, bu cümleye dikkat ediniz şimdi. Biraz önceki camideki teşrife bakın, bir de buna bakın. Gençler dedi, biz ders yaparken dedi içeri, bu asırda Allah'ın ayetlerinden bir ayet olan İstanbullu Mahmud diye biri geldi dedi. Şöyle şeyh böyle bir zattır dedi. O içeri girdiğinde biz Resulullah'ı konuşuyorduk, onun için ona hoş geldin demedim dedi. Resulullah'ın adı anılırken kimseye hoş geldin diyemeyiz dedi. O hadis dersimiz bitti. Şimdi gidip elini öpmem lazım benim dedi. Şimdi ona geldi sıra dedi. Kalktı, bizim bulunduğumuz yere doğru geldi. Hoca efendi de kalktı, biz ona doğru gittik. O onun elini öpmeye çalıştı, o onun elini öpmeye çalıştı. Bu sahneyi hiç unutamıyorum. Allah'ın ayetlerinden bir ayet diye takdim etti Mahmud Efendi'yi. Tarikatlarının benzerliğinden şundan bilmiyorum. Ben gördüğüm cümleyi anlatıyorum. Bu tarif etti. Sonra da Resulullah'ı konuşurken ona hoş geldin diyemezdim dedi. Bu kibirle zillet arasında, tevazu kılıklı zillet arasında ortadaki bir denge. İmam Efendi bu dengeyi sağlamalı. Çok önemli. Bilhassa hanım cemaate hitap ederken İmam Efendilerin aldığı kılıklar utandırıcı arkadaşlar. Keennehu yani maaşını onlardan alsa diyeceğim ki yani mecbur ne yapsın, maaşa zam yapmayacaklar. Bir defa yani İmam Efendi bulunduğu makamın heybetini koruyacak, artı kıs kıs gülüyor bunlar seni dinlerken. Hitapta ve beklentide dengeli olmak gerekiyor. Şimdi tesbih namazı diye bir namaz var. Bunun cemaatte kılınması bidat Hanefi mezhebine göre. Bunu da incelemiyorum. Yani bidatse bidat yapıyor diyorum. Fakat görüyorum 3 kişi gidiyorlar sakallı hoca efendi bir kıldır bize bu tesbih namazı. Ya bizim mezhebimize caiz değil bu diyor. İki kadın gidiyor, peki abla olur kılalım diyor. Bunu söz ediyorum. Ya din kadına göre farklı mı? Bidatsa ona da bidat. Soruyorum hoca niye böyle? Onlar becerip tesbihatı yapamazlar diyor. Ya böyle bir kılık olmaz ya. İmam, efendilik hak ederek efendi olmuş birisidir. Bu efendilik payesini, enerjisini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyor. Peygamberimizin makamı lekelenmemeli arkadaşlar. Hiç unutamıyorum. Lütfen siz de unutmayın. Ayetlerden bir ayetti. Yani güçlü Allah dostu manasında herhalde bunu kullandı. Ama Resulullah'ın hadisini okuyorduk. Ona hoş geldin diyemezdim dedi. Elbette biz aynısını yapalım demiyorum ama bunu baz alabiliriz. Böyle bir ölçüyle yola çıkabiliriz. Kardeşlerim, imamlık özellikle bu asırda başımıza gelmiş musibetlerden birisi olarak bir sorun daha barındırıyor. Anne ve baba duası almamış insanlar Peygamberin mihrabında da lanetlidirler. İnsanlar evlat baba ilişkilerini imam üzerinden test ederek babasıyla konuşmayan, sıla-i rahimini babasında değil başka yerlerde değerlendiren, tatilinde önce babasına gitmeyen yahut da 3 senedir bu köyde imam hala babası gelip bunun evinde 3 gün kalmadığı çok iyi değerlendiriyorlar. Sen hukukul valideyn diye bir bab açıyorsun vaazda. Hoca efendi 3 senedir baban sana hiç gelmedi diyorlar. Boşuna konuşuyorsun. İmamlığın benim tespitlerimdeki en bereketsiz ya da bereketsizliğin en öncelikli nedenlerinden biri zannediyorum, hoca efendiler anne babalarını çok ihmal ediyorlar. Yani abdestsiz namaz kıldırmayacağın gibi İmam efendi anne babası duası olmadan da yola çıkmamalı. ebeveynlerinin razı olacağı bir hayatı öncelikle onlar yaşamalıdırlar. Bu hep gözden kaçıyor. Çünkü kanunen gereken bir şey değil. Kimsenin hesabını sorduğu bir şey değil. Ama rıdar Rab fi rıdal valideyn. Ana baba razı olmadıkça Allah rıza göstermiyor. Gizli kanser türlerinden biridir mihraplarda bu. Mihrabı mermerlerini düşüren sorunlardan biri olarak karşımızda tutuyor. Bu sebeple kardeşlerim, özellikle anne baba duasına önem vermeyi imamlar olarak, müezzinler olarak tembih etmek istiyorum. Bir başka sorun imam efendiler açısından kardeşlerim. Ses Allah'tan gelen bir nimettir. Uyduruk taklit imama yakışmıyor. Lütfen meddi lazım dışındaki medleri uzatma Allah'ını seversen. Yapma ya. Dinliyorsun Mısırlı Abdüssemed'i. Ulan sen Ağrılı Abdüssemed bile olamazsın. Boşuna ne taklit ediyorsun adamı ya. Boşuna ne taklit ediyorsun. Uzatmak, meddiliğini 7 elif yapmak, meddi arızı 12 elif uzatmak güzelleştirmiyor ki. Boşuna uğraşıyorsun. Ya kardeşim, bunu yapma. Rabbimin sana verdiğine ben razıyım. Sesin güzelse Allah'tan utan, onu bize dinlet biraz. Sesin güzel değilse ne varsa onu oku. Tecvide göre oku, sana gülenin dili kopsun. Tecvid hatası yapma. Enteresan uzatmalar, cazlı bazlı okuyuşlar yakışmıyor. Kardeşlerim, bir imam zamm-ı surede teganni yapar mı ya? Namaz bu kardeşim. İmamlar iki türlü teganni yaparlar. Birincisi, bizim hoca hepten boş hoca değil ha maşallah. İkincisi de 1,5 satır zamm-ı sure okuyacağı için uzatması lazım biraz. Bizim hoca çok çabuk kıldırıyor derler yoksa. Yani çünkü bildiği 20 satır toplam zamm-ı sure var. Yatsıda birini, sabahta bir 3 satırını okuyacak. Bakıyorsun ki imam efendi gunneleri 4 elif. İdgamlar 8 elif. Uzuyor. Ne yapıyorsun hoca efendi sen? Olmayan şey gösterilmez. Olmayanı gösteren hadis-i şerif ne buyuruyor? Kendisinde olmayanı var gösteren yalan elbise giyen birisi gibidir diyor. Çıplaksın, elbisen var zannediyorsun. Ceketini düzeltiyor sana. Ceket yok üstünde, ceketi düzeltiyor. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Olmayanı gösteren yalan elbise giyen gibidir. Yok, dün gömleğin yok ki neyi düğmeliyorsun? Ses çirkinliği diyelim ya da güzel olmayışı ayıp değil. Allah'tan gelme. Tecvid bilmemek çok ayıp. Ayn ve gayn harflerini bilememen çok ayıp. Rahim yerine rahim demen çok ayıp. Suç. Ra harfinin üstünün esresi gibi ince okuman çok büyük suç. Bu hata Rabbimin vermediğini senden kim isteyebilir? Namaz ses gösteri yeri değildir. Hatta fıkıhta sizler de biliyorsunuz, mübalağalı tecvid mekruhtur namazda. Tecvid bile olsa. Çünkü namazdaki huşuğa engel olur. Eğer cemaatten birisi senin sesinden dolayı namazda ahenk yakalıyorsa sen namazı bozdun demektir. Bu hususta ses de gereksiz tatbikata israf olarak bakmak zorundayız. Enerji israfı, şahsiyet israfı. Yani senin sesin Allah'tan geldiği gibi güzeldir. Gereksiz harcamaya israf olarak bakıyoruz. Bir başka husus imam efendiler açısından kardeşlerim. İmam efendinin İbn Abidin'deki filan meseleyi bilmemesi ayıp değildir. Ama ta'dil-i erkanı bilmemesi cinayettir. Ta'dil-i erkan ne demektir dendiğinde, yani İmam Hatip'te bir hoca anlatmıştı, çok önemli bir meseleymiş o. nedir? Çok önemliymiş. Böyle bir cevap olmaz. Tadil-i erkan, mesela biraz önce kıldığımız namazda tadil-i erkan İmam-ı Azam'a göre yoktu. İade edilecek kadar da değildi, tadil-i erkan da yoktu. Dimdikten sonra Subhanallah diyecek kadar yaklaşık 2 saniyedir. En asgari 2 saniye beklemek gerekiyor. Yani imam efendiler her tadil-i erkandan dolayı bir namaz cinayetine bulaşırlarsa maazallah, arkasında 20 kişi varsa 20 namaz eder bu. Biliyorsunuz namazın 12 farzı var ama Ebu Hanife 13 kabul ediyor bunu. Tadil-i erkanı namazın umdesi kabul ediyor. Şakaya alamayız bunu biz. İmam efendi Bahrur Ra'ik'teki bir fetvayı bilmedi diye sorgulanamaz. Alim değil, müştehit değil. Ama iki secde arasında istiraha olduğunu bilmek zorundadır. Bu husus önemli. Kardeşlerim, benim şahsi kanaatim, tavsiyem, Diyanet'in size nasıl yön verdiğini bu hususta bilmiyorum. Ben özellikle şahsi kanaatimi söylüyorum. Lütfen bunu özel Nurettin Yıldız'ın pratiği olarak bilin. Ama size müftülüğünüz, bağlı olduğunuz makam ne tatbik ettiriyorsa onu söyleyin, eğer söylediğimin dışındaysa. Ben kıyamet günü Ebu Hanife neredeyse orada olmak istiyorum. Hanefiyim diyemiyorum. Hanefi demek tercih yapmak demek. Ben kim? Hanefi mezhebini tercih etmek kim? Yani Ebu Hanife ile İmam Malik'i oturtacağım, tartacağım. Valla bu Ebu Hanife'ye aferin. 98. Malik bin Enes'te 96 olduğuna göre ben Hanefiyim. Böyle diyecek bir konumda değilim ki. Talebelerinin talebelerinin talebesi olsam şükrederim. Hanefi olarak dirilmek istiyorum ama. Çok seviyorum İmam-ı Azam'ı. Çok ama. Sevgimi tartacak bir kantar da bulamıyorum. Bir beşer ne kadar sevilebilirse o kadar seviyorum. Ama bir camide camiyi Hanefileştirmenin caiz olmadığını düşünüyorum. Cami Resulullah'ın çünkü. Cami Resulullah'ın camisi. Ebu Hanife'nin camisi değil. Camide mezhep konuşulmamalı. Din Ebu Hanife'nin mezhebi üzerinden öğretilsin. Şafii birine de senin de budur densin. Bu yüzden diyorum ki Şafii mezhebinden bulunan insanların bulunduğu bir camide olan birisi Diyanet'in Şafii ilmihalini de almalı. Halil Gönenç Hoca Efendi'nin Şafii ilmihali de orada bulunmalı. O sorulduğunda kardeşim sizinle ilgili bölüm budur demelidir. Arkasındaki Şafii Müslümanların dikkat edeceği tarzda abdest almalıdır. Camileri Hanefileştirme hakkımız yok. Biz Hanefiyiz. Resulullah Hanefi değildir. Eğer bu sözüm mezhepsizlik manasında algılanıyorsa ne edeyim, hepimiz Rabbimizin huzuruna dikileceğiz. Kim mezhepli, kim mezhepsiz göreceğiz. O zaman belli olur. İlan ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hanefi değildi. Maliki değildi. Şafii değildi. O Resulullah'tı. Allah'ın sesiydi o. Biz ise Hanefi olmak zorundayız. Şafii olmak zorundayız. Takatimiz yetmiyor tamamına. Ashab-ı kiramın da takati yetmedi olduğu gibi Resulullah'ı almaya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzlerce örneği var bunun. Camiler وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Camiler Allah'ındır. Resulullah'ındır camiler. Hanefi camisi olamaz. Aksi takdirde Pakistan'daki rezalete gireriz. Hanefi camisi, Şafii camisi, Hanefilerin Ebu Yusuf'a bağlısının camisi, böyle cami olmaz. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Ne yapıyoruz? Ama bu, Ebu Hanife bu camiye girmesin demek de değil. Ebu Hanife de o camide saf tutmuş müminlerden biridir. İmam Malik de saf tutmuşlardan biridir. Enes İbni Malik de saf tutmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da orada saf tutmuş birisidir. İmam Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dört, mezhebin hak olmasındaki mantık da budur zaten. O zaman birisi orijinal hak, gerisi Çin hakkı mı diyeceksin? Ne demek bu? Bu ümmetin bunca afetten sonra camilerinde bile böyle bir tefrika yapılmaya takatı kalmamıştır arkadaşlar. Bu ümmetin fitnesini uyandırana Allah'ın laneti gelir. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Çocuklarımıza Hanefi'nin, Ebu Hanife'nin mezhebini öğreteceğiz. Ama dinimiz İslam'dır diyeceğiz. Biz de Allah'ın kullarıyız. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz, Ebu Hanife'nin talebeleriyiz. Ebu Hanife'nin dini yok ki ayrı, onun dininden olalım. Bu nedenle camilerde imam efendilerin bu anlama gelecek mezhep yapısını hareketlendirme anlamında, mezhebi ırkçılık düzeyine getirecek tavırları çok tehlikelidir. Bunun hesabını veremezler kıyamet günü. Büyük bir vebal bu Allah katında. Ebu Hanife'yi ilahiyat fakültesinde araştırma görevlisi zannedenler de Allah'tan bulsunlar. Yazık, günah ya. Ümmeti Muhammed'in milyarlarının ibadette esas aldığı bir müçtehidi ilahiyat fakültesinde araştırmaya yeni başlamış bir görevli zannetmek, öyle takdim etmek, yapmak, bu Allah'tan utanın. Bu da değil. Böyle de değil ama. O da değil. Put da değil. Acamca da değil. Allah'ın ona lütfettiği, ihsan ettiği milyonlarca, yüz milyonlarca müminin hocası bu. Ashab-ı kiramla aramızdaki trafo durumunda. Kaldıramadık ashab-ı kiramın ağırlığını. Allah Ebu Hanife gibileri, Malik bin Enes gibileri, Ahmet bin Hanbel gibileri, Muhammed bin İdris gibileri aramızda trafo olarak koydu. Allah onlardan razı olsun. Şöyle lokma yapıp dini ağzımıza girdi. Fırıncılar ekmeği pişirdiler. Anamız da dilim dilim yaptı, ağzımıza koydu. Ebu Hanife anamız bizim. Fırıncının ekmeğini doğrayıp bize verdi. İşte bu kadar basit. Ekmeği o yapmadı ama. Ekmeği Enes İbni Malik yaptı. Ömer bin Hattab yaptı. Radıyallahu anhum cemiyan. İmam Efendi bu konulara girmemeli. Dolaylı olarak da bu çitin etrafında dolaşmamalıdır. Dikenli tellere yakalanır yoksa. Tehlikeli bir çit bu. İmam Efendi'nin işi çok. Kardeşlerim, yine şahsi kanaatlerimden birini anlatıyorum. Bana göre insanların gönüllerinin yapılması diye bir şey yoktur bu dünyada. İnsanlar Allah'a bile teşekkür etmiyorlar. Yeter ya Rabbi diyen yok dünyada. Fudayl bin İyad, Hasan Basri varmış, gitti onlar da bu dünyadan. Dolayısıyla gençlerle futbol takımı kurarak camiye kimsenin ısındıralamayacağını düşünüyorum ben. Kahveye gidip onlarla kağıt oynayanları seyrederek namaza kimseyi getiremezsin. Benim kanaatim bu. Ayet değil. Hadis de değil. Halebi Sağır'da da böyle bir şey görmedim. Kendi kanaatim. İnsanların düzeyine düşerek seviyelerini yükseltemezsin. Çünkü sen de yükselmesi gereken bir noktaya düştün. Düşük kaldıramaz. Düşmemiş birinin kaldırması lazım. Şeriat, Allah'ın dini arş düzeyindedir. Kahvehaneye indikten sonra o peşinden koşulan bir ideal olmaktan çıkar zaten. İmam Efendi kibir olmadan, tenezzülsüzlük yapmadan hep en üstte olmalı. İnsanlar akşama kadar kahvede, caminin önünde, sandalyede beraber çay içtikleri birinin önünde ceket düğmelemezler. Hoca, akşam çocuklar fena yenmişsin takımı. Kıyamet günü de biz yeneceğiz sizi mi diyecek? Ne cevap vereceksin buna? Akşam çocuklarla maç etmişsin. Ne diyeceksin şimdi? Görürsünüz kıyamet günü Allah'ın terazisinde o goller tartılsın, nasıl ofsayt olduğu ortaya çıkacak. Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Ne cevap verecek hoca efendi? Ya da diyecek ki helal olsun hakkımız canım, ne yapalım biz de işte Tebuk gazileri olarak, Mute gazileri olarak geri geldik. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yetimin saçını okşamak, dula hizmet etmek, yaşlının gidip taharetini yapmak, yatalak bir hastanın taharetini yapın. Ay Allah senden razı olsun. Bunlar başka şey. Hem senin nefsini tatmin etmek, hem de kolasına maç yapmak başka şey. İmam düşmemeli bu seviyeye. Bugüne kadar camiyi bu şekilde dolduran imam olmamıştır. 3 kere maça geldik, 3 kere de cumaya gelin dersin. 4. de lig sezonu bittiği için cumada biter. Lig usulü cumaya geliyorsun zaten. İmam efendi, heybeti, vakarı, tevazuu ve ciddiyetiyle zaten gönüllerde taht kurar. Yağdanlık yaparak imam insan kazanamaz arkadaşlar. Hiç mümkün değil. Kazandı filan, bırak o işi ya. İnsanoğlu minnetsizdir. İnnel insane lezalumun keffar. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Kapasitesi insanın bile bile yok saymaktır. İmam efendi, çaylar bende ne, bugün kim içerse dememeli. Nereden buldun hoca ya bu paraları? Demek sen yonttun milleti Yasinlerden dersin. Ama 5 senedir bu köydedir Allah'ın bir kuluna çay ısmarlamamış. O da yanlış. Kardeşler, hep sizin çayınızı içiyorum. Bugün mübarek perşembe günüdür. Dedemin ruhu için çayları ben ısmarlıyorum. Yap bu nezaketi. Bankör hoca bir yerden buldu hocadır o. Milletin gözünde. Sen Allah rızası için yaparsın. Ama insanlar öyle anlamak. Hoca efendi seviyesini düşürmemeli. Camisinden çıkmayan, kilisesine kapanmış papaz gibi de imam istemiyorum. Bu denge çok zor arkadaşlar. Ve son tavsiyem kardeşlerim, sözümü bitireyim ondan sonra. İmam efendi tıpkı ara sıra bedava olduğu için memurlara hastaneler gidip kan tahlili yaptırdığı gibi sağlık açısından, yer yer bir hoca efendiye gidip bir baksana benim okuyuşum nasıl, bozuldu mu tecvidim, çaktırmadan bizim camiye 1-2 gün gelsene bir bak düzgün kıldırıyor muyum demelidir. Kuluz çünkü. Ara sıra ağzın bozulmuş olabilir. Hitabetin bozulmuş olabilir. İnsanlar da gönlünü kırmamak için sana bir şey demezler ya da anlamazlar. فَفَوْكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Muhakkak bir üstü var bunun. C'den B'ye geçtin, B'den A'ya geçtin, A'nın da üstü var. فَفَوْكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Muhakkak kendimizi test ettirmeliyiz. Bu belki de her imam efendinin bir emin müsteşarı olmasını da gerektirecektir. Ağabey mi dersin ama bununla amir memur ilişkisi olmayacak. Yani müftü efendiye sorarsan onun bakış tarzı değişik. Zaten 2 senedir buradadır. Seni tam tanımamış olabilir. Bir alim, muhtemen birisine yer yer insan gidip kendisini test ettirmeli. İstişare eden pişman olmaz. Ve emruhum şura beynehum. Namaz, şura, zekat. Değil mi Şura suresinde? Namazdan aşağı, zekattan önemli istişare. Mümin kalitesi bu. İmam, Kur'an imamı. Bu istişareyi ailevi konularında, ilmi konularda, ilmihal konularında, sosyal ilişkilerinde, siyasi tavırlarında, her yerde yapabilir. Bu hiçbir şey anlamaz, okuma yazma bilmez birisi, bu kağıda nereye gideceğim ben diye belediyede yol sorar gibi yap anlamında değil. Orijinal işlerde, gerekli işlerde anlamında söylüyorum. Kardeşler, imamlığımız hepimiz için mübarek olsun. Bereketini görmeyi, ahirette de ecrini görmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn.